Quan no queda res a dir, quan ja és fosa la neu, quan girem els ulls a Déu pregant pel nostre patir, quan els arbres despullats perdudes totes les fulles, quan ens punxen com agulles els rostolls dels camps segats, quan la brasa es torna a cendre, quan el gos dorm ajupit, quan la vida ja no és tendra i ens fa mal dintre del pit, quan perquè canti millor treuen els ulls al pinsà, quan se'n riuen de l'amor com tu, com tu, com tu, que no saps estimar. Jo, oh, amor, encara sé dintre meu anguniós, amb la força d'un gran vent, el sentiment tan aremós, que en un dia ja llunyà va néixer com un no-res, amb la carícia d'un vent en una estreta de mà. I t'estimaré malgrat aquesta tardor que per tu ara esdevé i posseix nostre amor. T'estimo i t'estimaré, t'estimo i t'estimaré. T'estimo.